صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے رکا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، بس جاگا نور کا بس نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ اک، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، اک میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دے گوتا تیرا، نور دے گوتا تیرا دے تال صدقہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الٰہی، سر جھکاتے ہیں الٰہی بود والا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ، ہاں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بجا بجا نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بجا بجا نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بجا بجا نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دے گونا تیرا، نور دے گونا تیرا دے داس کا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور گئے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گئے، ہو گئی میری نظر، ہو گئی میری نظر پڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح تیبا میں ہوئی پٹتا کے بڑا نور کا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ رب العالمین، الصلاه والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت یہ فرما لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 510 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں، جلد 4 صفحہ 61 پر ہے۔ حضرت سیدنا واہب بن منبے رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں مستح نامی ایک آدمی تھا جو 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ وہ 200 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وہ ایسا ہی تھا، مگر جب بھی وہ تورات کھولتا اور نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو اسے چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور ان پر درود پڑتا تھا، بس میں نے اس کا یہ عمل قبول کر کے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں مزید بڑھا لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور اس ضمن میں امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو نیت کرنے کے انشاءاللہ نگاہیں نیچی کیے کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، اور بیان کے بعد خود سلام و مصافحہ کر کے انفرادی کوشش کروں گا، اسلام بھائی سے ملاقات کروں گا۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، 660 صفحات پر مشتمل کتاب، گلدستہ درود و سلام، اس کے صفحہ نمبر 474 پر ہے کہ مشہور بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی نے ایک زبردست عالم دین اور صوم و صلات یعنی نماز و روزے کے پابند تھے، باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی عین دین اسلام کے مطابق گزاری، پرچم اسلام کی سر بلندی اور اعلائے کلمت الحق یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بہت سی جنگیں لڑی، کامیاب بھی ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم منصب پر بھی فائز تھے۔ آپ کا ایک فرما بردار غلام تھا ایاز، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی نے جب بھی اس لڑکے کو بلاتے تو اس کے نام سے پکارتے۔ ایک دن بادشاہ محمود غزنوی نے خلاف معمول اس لڑکے کو پکارا، اے ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے، یہ کہہ کر اس کو بلایا۔ اب وہ جو غلام تھا ایاز، اس کو گمان ہوا کہ شاید بادشاہ ناراض ہے، اس لیے کہ میرے بیٹے کو آج نام لے کر نہیں پکارا۔ وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، کیا میرے بیٹے سے آج کوئی غلطی سرزد ہو گئی جو آپ نے اس کا نام چھوڑ کر ابن ایاز یعنی ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، کیسے عاشق رسول بادشاہ تھے، فرماتے ہیں کہ میں اس میں محمد کی تعظیم کی خاطر تمہارے بیٹے کا نام بے وضو نہیں لیتا، چونکہ میں اس وقت وضو سے نہیں تھا، بے وضو تھا، اس لیے لفظ محمد کو بلا وضو لبوں پر لانا مناسب نہ سمجھا۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ یعنی اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی آپ کا اسم گرامی ہمارے لبوں پر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہمارے منہ میں خالص شہد ڈال دیا ہے۔ اور اسی کیفیت میں، اب دیکھیں لکھنے والے نے جو لکھا کہ اسی کیفیت میں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں، گویا ایک دوسرے کا بوسا لے لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یوں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد نام ہیں۔ حضرت علامہ محمد مہدی فاسی مالکی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے ہزار نام ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہزار نام ہیں۔ ابن فارس سے منقول ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء شریفہ 2000 سے زائد ہیں، ان میں سے ہر نام آپ کی سیرت و کردار کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں۔ سابقہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ہے اور قرآن پاک میں محمد ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام بے گنتی ہیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا نام محمد ہے یوں تو کثرت سے نام نیک ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن سب سے ہے پیارا سب سے ہے پیارا سب سے ہے پیارا نام محمد دل کا اجالا محمد پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل آج ہم بیان میں تعظیم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ بھی سنیں گے کہ قرآن و حدیث میں تعظیم مصطفیٰ کے بارے میں کیا کیا فرامین ہیں. آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں. سیرت مصطفیٰ یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 346 پر ہے کہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکے کے لیے روانہ ہوئے. حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکے بھیج دیا تھا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مقام عصفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص خبر لے آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز ہرگز مکے میں داخل نہ ہونے دیا جائے. چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے شاہراہ سے ہٹ کر سفر شروع کر دیا اور عام راستے سے ہٹ کر آگے بڑھے, مقام حدیبیہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا. مقام حدیبیہ پر پہنچ کر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ کفار قریش لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ادھر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سب لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ کفار مکہ سے صلح کی گفتگو کرنے کے لیے کسی کو مکے بھیج دیا جائے. چنانچہ اس کام کے لیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا, پھر کسی خاص وجہ سے سیدنا عثمان غنی کو مکے بھیجا. انہوں نے مکے پہنچ کر کفار قریش کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے صلح کا پیغام پہنچایا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مالداری اور اپنے قبیلے والوں کی حمایت و پاسداری کی وجہ سے کفار قریش کی نگاہوں میں بہت زیادہ معزز تھے, اس لیے کفار قریش نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کر سکے, بلکہ ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبے کا طواف کریں, صفا و مروہ کی سعی کر کے اپنا عمرہ کر لیں, مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز ہرگز کعبے کے قریب نہ آنے دیں گے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہرگز ہرگز اپنا عمرہ ادا نہیں کر سکتا, چل عمرہ ہوں گا میں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ, یہ عثمان غنی کی کنیت تھی, آپ نے طواف کعبہ کی تو سعادت حاصل کر لی ہوگی؟ تو اس عشق و وفا کے پیکر نے جواب دیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اگر میں پورا سال مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہتا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں ہوتے تب بھی میں اس وقت تک بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کر لیتے. ہاں قریش نے مجھے طواف کا کہا لیکن میں نے انکار کر دیا. سبحان اللہ, آقا ہو تو ایسے اور غلام ہو تو ایسا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. جس آئینے میں نور الہی نظر آئے وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا. اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی, وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یقیناً اس ایمان افروز واقعے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بے پناہ عشق رسول اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد درجے تعظیم کا پتہ چلتا ہے کہ کفار نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا طواف کی پیشکش کی, مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ تعظیم و ادب نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کرنا گوارا نہ کیا. تو اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, جو اس وقت ایمان نہ لائے تھے, کفار مکہ کی طرف سے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صلح کے معاملے میں گفتگو کرنے آئے, تو اس وقت انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس والہانہ انداز میں تعظیم کرتے ہوئے دیکھا, اس انداز تعظیم کو کفار مکہ کے پاس جا کر ان الفاظ میں بیان کیا کہ قسم خدا کی میں بہت سے بادشاہوں کے درباروں میں وفد یعنی نمائندگی کرنے والی جماعت لے کر گیا ہوں. میں قیصر یعنی ملک روم کے بادشاہ, کسرا یعنی سلطنت ایران کے بادشاہ, نجاشی یعنی حبشہ کے بادشاہ, ان سب کے درباروں میں بھی گیا ہوں, لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس طرح اس کی تعظیم کرتے ہوں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان کی تعظیم کرتے ہیں. یہ قسم خدا کی جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب کسی نہ کسی کی ہتیلی پر ہی آتا ہے, جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے. جب وہ اپنے اصحاب کو کوئی حکم دیتے ہیں فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. جب وہ وضو کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے ان کے اصحاب وضو کا استعمال شدہ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے. جب وہ گفتگو کرتے ہیں وہ لوگ ان کی بارگاہ میں اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں, عدم و تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے. اسی طرح کا واقعہ حضرت سیدنا ابو جو حیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا استعمال شدہ پانی ایک برتن میں لیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے, جسے تھوڑا سا بھی حاصل ہو گیا اس نے اپنے جسم پر مل لیا, اور جسے حاصل نہ ہو سکا اس نے کسی دوسرے کے ہاتھ سے تری حاصل کر لی. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پر. یعنی ان واقعات کو مجھے ایک مدنی بہار یاد آ گئی. سبحان اللہ, ایک اسلامی بہن جن کا معمول تھا کہ وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات بڑے شوق سے سنتی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے بیان سنا, اطاعت کسے کہتے ہیں, کیسٹ بیان ان دنوں میں بیان آتے تھے امیر علیہ سنت کے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ بیان سنا اور رات جب سوئی تو جو واقعہ میں امیر علیہ سنت نے بیان میں ارشاد فرمایا تھا وہی واقعہ میں نے خواب میں دیکھا, اور برکت یہ ملی کہ اس واقعے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کسی غزوے کا تذکرہ فرمایا تھا امیر علیہ سنت نے. تو میں نے چند صحابہ کرام اور خود پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. تو ان واقعات کو سن کر کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق و محبت، ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا عشق، ان کی والہانہ عقیدت، ان سب واقعات کو سن کر تصور میں لا کر پھر جب یہ شعر پڑھتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے نانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل عالم تیرا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، واقعی صحابہ کرام علیہ رضوان نے عشق رسول سے سرشار ہو کر جس شاندار انداز میں اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی، وہ اپنی مثال آپ ہیں. ان مبارک ہستیوں نے اپنے کردار سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک امتی کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے. تو یاد رکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ سے لے کر آج تک تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، مفتیائے عظام، بزرگان دین اور عام مسلمان، ہر طرح سے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں، تعظیم نبی تو ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہوا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُؤَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. حضرت علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و تعظیم احترام کو ضروری قرار دیا. اس کی مزید وضاحت فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا جو حکم دیا گیا وہ صرف جائز نہیں بلکہ واجب و لازم ہے. لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بجا لائیں، ہر جائز طریقے سے ان کی تعظیم و توقیر کریں. اس لیے کہ آیت مبارکہ میں تعظیم نبی کا حکم یہ مطلق ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے کوئی خاص طریقہ معین نہیں کیا گیا، لہذا ہر طرح سے ان کی تعظیم کرنا لازم ہے. البتہ انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہنا یا اللہ کی طرح ان کے لیے کسی صفت کا ثابت کرنا یہ شرک و کفر ہے، اور ان کو بطور تعظیم سجدہ کرنا حرام و ناجائز ہے۔ مزید فرماتے کہ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا حکم ہے، اس کے بعد عبادت کے لیے فرمایا گیا جس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ ایمان سب سے مقدم ہے، یعنی ایمان کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم مقبول نہیں، البتہ ایمان کے بعد تعظیم رسول کا درجہ دوسری عبادتوں سے بڑھ کر ہے کہ اس کے بغیر ساری عبادتیں، نماز، روزے، زکوٰۃ، خیرات، ہر قسم کی ساری نیکیاں ناقابل قبول ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ۔ آقا کی شان میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، دلبر کی آمد، آقا اتار کی آمد۔ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان کے لیے تعظیم نبی یہ انتہائی ضروری ہے۔ یاد رہے کہ تعظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قول و فعل سے کسی کی بڑائی ظاہر کرے، لہذا ہر چھوٹا جو واقعی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ اپنے بڑے کے سامنے قول و فعل کے ایسے انداز اختیار کرتا ہے جس سے اس بڑے کی بڑائی اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا مرید اپنے پیر کے سامنے، اولاد اپنے والدین کے سامنے، نوکر اپنے افسر کے سامنے، شاگرد اپنے استاد کے سامنے، مقتدی اپنے امام کے سامنے، حتیٰ کہ بھائی اپنے بڑے بھائی کے سامنے بہت سے ایسے انداز اختیار کرتا ہے جس سے بڑوں کا ادب و احترام، ان کی تعظیم عزت کا پتہ چلتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے اور چھوٹوں کو اپنے بڑوں کی تعظیم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، اپنے ماں باپ، بڑے بہن بھائیوں، بزرگوں، صحیح العقیدہ سنی علماء کرام اور مفتیاء عظام کی خوب خوب تعظیم کریں، اور تعظیم مصطفیٰ کے معاملے میں تو ہرگز ہرگز کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، بلکہ اگر شیطان مردود ہمیں مختلف قسم کے ہیلے بہانوں اور وسوسوں کے ذریعے تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روکنے کی کوشش کرے، تعظیم نبی کو شرک اور کفر قرار دے، تو ہرگز ہرگز اس کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ یاد رکھیے شیطان لعین جو سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اللہ کا نافرمان اور تعلیم نبی کا منکر ہو گیا اور بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا، وہ کبھی نہیں جائے گا کہ ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کر کے اللہ کے فرما بردار اور بارگاہ الہی میں مقرب ہو جائیں۔ جی ہاں، فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ نبی کی تعظیم کفر نہیں ہے، بلکہ نبی کی تعظیم سے انکار کرنا کفر ہے، اور یہ ایسا کفر ہے جو انسان کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا ہوا، سب سے پہلا ہوا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنزل ایمان، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ تعظیم نبی سے انکار ہی وہ کفر ہے جو انسان کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا ہوا، اور باقی کفریات کا وجود بعد میں ہوا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر کی روشنی میں معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم کے لیے کروائے جانے والے سجدے سے انکار شیطان لعین کے کفر کا سبب بنا، لہذا ہمیں چاہیے کہ نبی کی تعظیم میں ہرگز ہرگز کمی نہ آنے دیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تعظیم کے طور پر کیا جانے والا سجدہ یہ پچھلی شریعتوں میں تو جائز تھا مگر اب کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس کی وضاحت مدنی مذاکرے میں بھی امیر اہل سنت نے پرسوں کافی فرمائی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند مہاجرین و انصار کے جھرمٹ میں جلوہ افروز تھے۔ اس دوران ایک اونٹ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا، اور صحابہ کرام علی رضوان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانور اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا ہم تو زیادہ اس بات کے حقدار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے بھائی کی عزت کرو، اگر میں کسی کو غیر خدا کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ضرورت عورت کو دیتا، عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یاد رہے کہ بھائی سے مراد اپنی ذات ہے، یعنی میری تعظیم و توقیر کرو۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے کو بھائی فرمانا، یہ توازو انکساری کے لیے ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں صحابہ کرام علی رضوان کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے، اور مختلف طریقوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور نیز پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں منع نہ فرماتے، مگر جب تعظیم کے طور پر سجدہ کرنے کی بات آئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع فرما دیا۔ تو آئیے مختلف پہلوؤں سے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خوشنما انداز صحابہ کرام علی رضوان نے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اکابر و بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اختیار فرمائے، اپنے اقوال و افعال کے ذریعے ہمیں سکھائے، ان کے متعلق مزید کچھ واقعات سنتے اور ان سے مدنی پھول چنتے ہیں۔ تو بار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان اور رکن ایمان ہے، اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم یعنی بڑھ کر ہے۔ اس کا اہمیت کا پتہ اس حدیث پاک سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحابہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر پڑھ کر سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، آپ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو سرکاؤں تو شاید خواب مبارک یعنی نیند میں خلل آئے، زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب چشمے اقدس یعنی آنکھ مبارک کھلی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نماز کا حال عرض کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی پھر ڈوب گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطی یعنی نماز عصر، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند پر قربان کر دی۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ اس شعر کا خلاصہ اشعار کا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز جو سب سے افضل و اعلی نماز ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی، جس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و تعظیم کا درجہ ہے، باقی تمام فرائض کا درجہ اس کے بعد ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے ابھی بارِ شریعت کی روشنی میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق دین اسلام کا ایک نہایت ہی اہم عقیدہ سنا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان اور رکن ایمان ہے، اور فعل تعظیم ایمان کے بعد ہر فرض سے مقدم یعنی بڑھ کر ہے۔ زیادہ ہمیں چاہیے کہ تعظیم مصطفیٰ کا چراغ اپنے دل میں ہمیشہ روشن رکھے، اور اس کے لیے صرف اور صرف خوش عقیدہ لوگوں کی صحبت اختیار کریں، یعنی عاشقان رسول کے ساتھ رہے، عاشقان میلاد کے ساتھ رہے جو آقا کی آمد کا جشن مناتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے کہ تعظیم مصطفیٰ کا جذبہ اور ایمان کی حفاظت کی فکر اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے جس طرح خوش عقیدہ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے، اسی طرح علم دین حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ابھی بارِ شریعت کا ہم نے تذکرہ سنا، یہ بھی دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ تو ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور اس میں یوں سمجھ لیجیے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد غسل، تجہیز و تکفین، ایصال ثواب، تقسیم وراثت تک کے پیش آنے والے معاملات، طہارت، عبادت، یعنی ہزارہا مسائل بیان کیے گئے، علاوہ ازیں دین کے درست و ضروری عقائد بھی بیان کیے گئے۔ تو ہر اسلامی بھائی کو چاہیے، مدنی چلن کے ناظرین کو چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہمت کرے، ایک مرتبہ کوشش کر کے اپنے گھر میں مدنی لائبریری بنا لیں، مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ تمام کتابیں رسالے لے کر رکھ لیں۔ گزشتہ دنوں حساب بنایا تھا، تقریباً 28,000 روپے تک کا یہ پیکج ہوتا ہے پورا، یہ ساری کتابیں رکھیں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کے بچے پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کا گھر گہوارہ سنت بنے گا انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net، اس پر بھی پوری المدینہ لائبریری ہے، اس میں ساری کتابیں رسالے موجود ہیں، بلکہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کتب و رسائل کا تو ٹرانسلیشن بھی ہو رہا ہے، تقریباً 34 زبانوں میں یہ لٹریچر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ بھی ہوتا ہے، تو مختلف زبانوں میں آپ اگر پڑھ سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، انگلش میں، دیگر زبانوں میں بھی تو لٹریچر وہاں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اب تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یعنی ذکر پاک سننے کی سعادت حاصل ہو، انتہائی ادب کے ساتھ سنا جائے، یعنی امیر علیہ سنت کا کل ایک بڑا خوبصورت میں نے ایک انداز نوٹ کیا کہ جیسے ایک درود پاک کے متعلق پوچھا گیا الوظیفۃ الکریمہ کے حوالے سے، پھر وہ درود پاک پڑھ کر بھی سنایا صفحہ نمبر 28 سے، تو امیر علیہ سنت نے بتایا کہ عشاء کے بعد میں مدینے کا تصور کر کے یہ درود پاک روزانہ پڑھنے کا معمول ہے، یعنی ہمارے لیے بھی تربیت ہے کہ ہم بھی ایسا کوئی ذہن بنائیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک سننے کی سعادت حاصل ہو، انتہائی ادب کے ساتھ سنا جائے۔ بارِ شریعت جلد اول صفحہ 75 پر ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے تو بکمال خوشی اور خضوع انکسارن باادب سنیں، ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے وقت ہمیشہ تعظیم و ادب کا خیال رکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے وقت محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ یہ برکت کا باعث اور کثیر اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ غور کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی برکت سے جب بنی اسرائیل کے ایک شخص پر جو 200 سال گناہ کرتا رہا اللہ کا اس قدر کرم ہوا تو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کا ادب و احترام کر کے اس کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا کر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا, اس پر اللہ کا کس قدر فضل و کرم ہوگا. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک محمد کو چومنا جائز اور اللہ کی رضا کا باعث ہے. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک سن کر اپنے انگوٹھوں کو چومنا بھی جائز اور باعث برکت ہے. فتاوی شامی میں ہے کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو مستحب یہ ہے کہ سننے والا کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, اور جب دوسری مرتبہ یہ کلمہ سنے تو یوں کہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, اللہم متعنی بسمعی والبصر, اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائے. ایسا کرنے والے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. نیز علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب الفردوس کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جنت نشان بھی نقل کیا کہ جو شخص اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم لیا کرے گا, میں ایسے شخص کی قیادت کروں گا اور اسے جنت کی صفوں میں داخل کروں گا. ایک مرتبہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس سن کر انگوٹھے چومنے کے بارے میں سوال کیا گیا. اعلی حضرت نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ کہ ضرور چومنے چاہیے, بلکہ خاص اذان کے دوران تو نام اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر انگوٹھے چومنا علماء کرام نے مستحب قرار دیا, اور اس خاص موقع پر انگوٹھے چومنے کا حکم حدیث پاک میں بھی ہے. البتہ نماز میں یا خطبہ و تلاوت قرآن کریم میں نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا منع ہے. تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی نے اسم پاک محمد و احمد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں نام خود اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمائے. اگر یہ دونوں نام خدا تعالی کے نزدیک بہت پیارے نہ ہوتے تو اپنے محبوب کے لیے پسند نہ فرمائے ہوتے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کا بھی ادب و احترام کیا کریں. اس کی ترغیب خود حدیث میں موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی بچے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی عزت کرو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کہ دیکھا آپ نے کہ سچے عاشقان رسول کے دل میں تعظیم مصطفیٰ کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ حضرات تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے بے وضو نام مصطفیٰ لینا بھی خلاف ادب تصور کرتے. لہذا اگر ہم بھی چاہتے کہ ہمیں بھی حقیقی ادب نصیب ہو جائے تو ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی ہوگی. سبحان اللہ, الحمدللہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اس مدنی ماحول میں دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ خوف خدا, محبت و تعظیم مصطفیٰ کی بھی دولت نصیب ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں ایک ہفتہ وار مدنی کام, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت بھی ہے, اور یہ یوں سمجھیں کہ مدنی قافلوں کی مشین ہے. کئی واقعات ہیں, کئی مدنی بار ہیں کہ اس طرح میں نے میدان میں جا کر نیکی کی دعوت دی, جو کرکٹ کھیل رہے تھے وہ سارے کے سارے نماز پڑھنے آ گئے. وہاں کے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم تو زندگی گزر گئی, ہم ان کو مسجد میں نہیں لا سکے. اللہ دعوت اسلامی والوں کو سلامت رکھے. انہوں نے کوشش کی تو ماشاءاللہ ہماری مسجد آباد ہو گئی. تو جو اللہ کا گھر آباد کرتا ہے اللہ اس کا گھر آباد کرے گا. تو ہمت کیجئے, ہفتے میں یہ ایک مدنی کام, چھٹی والے دن کر لیں, عام دنوں میں کر لیں, اپنے ذمہ داران کے ساتھ ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ذیلی حلقے میں ایک دن علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت ضرور نافذ کریں گے انشاءاللہ، اور خود بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں جن کا تعلق کپڑونج گجرات ہند، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ علاقائی دورے کے دوران ایک شرابی سے مڈ بھیر ہو گئی. عاشقان رسول نے اس کو خوب انفرادی کوشش کی. جب اس نے سبز سبز امامے والوں کی شفقت پیار دیکھا تو ہاتھوں ہاتھ چل پڑا. عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے گناہوں سے سچی توبہ کی، داڑھی بڑھائی، سبز امامے کا تاج بھی سر پر سج گیا، مدنی لباس بھی پہن لیا، چھ دن تک مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کر سکا. مزید 92 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی، مگر سفر کے اخراجات کا تھے. ایک دن ایک رشتہ دار سے ملاقات ہو گئی. اس نے جب معاشرے کے بدنام شرابی کو داڑھی سب سبز امامہ مدنی لباس میں دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا. جب اس نے بتایا کہ سب مدنی قافلے میں سفر کی برکت ہے اور انشاءاللہ اسباب ہو جانے کی صورت میں مزید 92 دن کے سفر کا ایک پختہ ارادہ ہے، تو اس رشتے دار نے کہا پیسوں کی فکر مت کرو، پیسوں کی فکر مت کرو، 92 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا خرچ مجھ سے قبول کر لو. اور یوں وہ دیوانہ 92 دن کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. خوب خدمت سنتوں کی ہم صدا کرتے رہیں، آمین. ہم بھی کرتے رہیں، ہمارے بچے بھی کرتے رہیں، ہمارے بھائی بہن بھی کرتے رہیں، ہمارے پڑوسی بھی کرتے رہیں. خوب خدمت سنتوں کی ہم صدا کرتے رہیں، مدنی ماحول اے خدا ہم سے نہ چھوٹے عمر بھر. تو یہ مدنی کام میں اگر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو پھر خود بھی تازگی رہتی ہے، نمازوں کی پابندی بھی رہتی ہے، قرآن بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ خوب مدنی کام بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قول و فعل پر مشتمل ہوتی، ان کا بھی خوب ادب کیا جائے اور احادیث مبارکہ پڑھتے لکھتے سنتے بیان کرتے تعظیم کا بہت لحاظ رکھا جائے. اور صحابہ کرام بہت تعظیم کیا کرتے تھے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس وقت پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کرتے تو حاضرین اس طرح سر جھکا لیتے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں. اب تصور باندھتے تو کیسا تصور ہوتا ہے. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عثمان، بو بکر و عمر، عثمان و علی. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر، عثمان و علی. اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے دیدار کا. اب تصور کرتے ہیں تو کیا تصور بنتا ہے کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، عثمان ادھر، صدیق ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے دیدار کا. بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی تعظیم کے واقعات ہیں سبحان اللہ. سعید بن مسیب کبھی لیٹے لیٹے حدیث بیان نہ کرتے سبحان اللہ. امام مالک امام بخاری ایسے عظیم بزرگان دین, ان کا جذبہ ادب سبحان اللہ. حدیث پاک لکھنے سے پہلے غسل کر کے نوافل پڑھتے, حدیث پاک بیان کر کے غسل کرتے, اچھا لباس زیبتن کرتے, خوشبو لگاتے, بیان حدیث کے لیے باقاعدہ ایک تخت خاص مقرر فرماتے ہیں, اور یوں حدیث پاک کا خوب خوب ادب کیا کرتے تھے سبحان اللہ. حالانکہ قرآن و حدیث میں کہیں بیان نہیں ہوا کہ لیٹے لیٹے حدیث بیان نہ کرو, نہ یہ فرمایا کہ حدیث پاک لکھنے اور بیان کرنے سے پہلے وضو یا غسل کرو, نفل پڑھو, خوشبو لگاؤ, نئے کپڑے پہنو, مخصوص تخت پر بیٹھ کر حدیث بیان کرو, نہیں. مگر اس کے باوجود سعید بن مسیب امام مالک امام بخاری رحمہم اللہ تعالی علی مجمعین جیسی جلیل القدر ہستیوں نے, جو کہ شریعت کے مسائل عقائد و مزاج سے خوب واقف تھے, جنہیں آج بھی دنیا جانتی پہچانتی ہے, ان کی عظمت کے قائل ہیں, ان مبارک اور عظیم ہستیوں نے صرف تعظیم مصطفیٰ کی خاطر احترام حدیث پاک کے تمام انداز اختیار فرمائے. اپنے طرز عمل سے یہ بات اچھی طرح واضح کر دی کہ تعظیم مصطفیٰ کے ہر انداز کے لیے اللہ اور رسول کا علیحدہ حکم ضروری نہیں, بلکہ ہر وہ طریقہ جائز و مستحسن یعنی اچھا ہے جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و تعظیم ظاہر ہو. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, تعظیم مصطفیٰ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت و تعلق ہو جائے ان کی بھی تعظیم کی جائے. جیسا کہ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ یہ بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے کہ وہ تمام چیزیں جو سرکار سے نسبت رکھتی ہیں ان کی تعظیم کی جائے. مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ جن مقامات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرف فرمایا ان کا ادب و تعظیم کیا جائے, جن مقامات شریفہ پر آپ نے قیام فرمایا وہ تمام چیزیں جن کو آپ نے دست مبارک سے چھوا, وہ جسم مبارک کے کسی عضو سے مس یعنی ٹچ ہوئی, ان سب کی تعظیم کی جائے. تعظیم مصطفیٰ کے اس پہلو کے تحت علامہ قاضی عیاض چند روایت نقل کرتے ہیں, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ منبر شریف میں جو جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے کی تھی وہاں اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنے منہ پر پھیر لیا. امام مالک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام مالک مدینہ طیبہ میں کسی جانور پر سوار نہ ہوا کرتے تھے, فرماتے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ جس مقدس زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے میں اس کو اپنے جانور کے کھروں سے لوندوں. تو میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, خوب خوب تعظیم مصطفیٰ کیجئے, خوب خوب برکتیں حاصل کیجئے کہ تعظیم مصطفیٰ ایمان کا حصہ ہے. تعظیم مصطفیٰ کا حکم خود اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, تعظیم مصطفیٰ ایمان کے بعد ہر فرض سے مقدم ہے. تعظیم مصطفیٰ کی برکت کا باعث کثیر اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اور تعظیم مصطفیٰ کی برکت سے ہی بنی اسرائیل کا 200 سال گناہوں میں مبتلا رہنے والا شخص نہ صرف بخشا گیا بلکہ 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا گیا. تعظیم مصطفیٰ کا عملی مظاہرہ صحابہ کرام سرکار کے سامنے ادب سے بیٹھتے, تعظیم مصطفیٰ کی برکتیں لینے صحابہ کرام آپ کی مبارک گفتگو ادب سے سنتے, تعظیم مصطفیٰ کی خاطر صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا استعمال شدہ پانی حتیٰ کہ لعاب دہن تک بھی زمین تک نہ جانا دیتے, اسے اپنے ہاتھوں میں تھام کر برکت سے اپنے جسم پر مل لیتے. تعظیم مصطفیٰ کے پیش نظر صحابہ کرام علی رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی بھی تعظیم کرتے, تعظیم مصطفیٰ کرتے, صحابہ کرام علی رضوان آپ کے نام پاک اور حدیث پاک کا بھی احترام کرتے. کاش ہم بھی ادب والے بن جائیں کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. تو انشاءاللہ اگر عاشقان رسول کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ خوب خوب اس کی برکتیں نصیب ہوں گی, اور ویسے بھی یہ تو ہے ہی آقا کے میلاد کا مہینہ, میلاد کا مہینہ ہے, آج آٹھویں نویں شب ہو گئی, انشاءاللہ دو تین دن رہ گئے, انشاءاللہ بارہویں رات آنے والی. سبحان اللہ, خوب خوب انشاءاللہ آقا کا جشن ولادت بھی خوب دھوم دھام سے بنائیں گے, ادب و احترام کے ساتھ منائیں گے. کہ میرے امیر علیہ سنت تو سکھاتے ادب ہے نا, ادب سکھاتے کہ بارہویں رات آئے سبحان اللہ, نیا لباس نہ ہو تو دھلا ہوا غسل کرے, کاش نیا امامہ, سربند نیا, ٹوپی نئی, اپنی استعمال کی ہر چیز نئی. سبحان اللہ, یعنی امیر علیہ سنت کا معمول تو دیکھا ہے کہ امیر علیہ سنت کے جو استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں نا, تو ایک اسلام ہے ان کپڑوں کو بھی لے کر ساتھ آتا ہے, کہ ایسا نہیں ہو کہ وہ جو پورا سال میں نے کپڑے استعمال کیے تو وہ میلاد نہ منائے, ان کو بھی میلاد میں شامل کر لیں گے. یعنی یہاں تک باپا کا ذہن ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی لا کر میلاد کی محفل میں بھلے سلا دیتا تھا, تاکہ یہ جو رحمتوں کا جو نزول ہوگا نا, اس سے میرے بچے بھی محروم نہ رہے. تو انشاءاللہ ہم بھی آنے والی بارہویں تاریخ میں انشاءاللہ خوب جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں میں مدنی پرچم لیے, آنکھیں جھکائے, درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے, انشاءاللہ اشکباری کرتے ہوئے, مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند کرتے ہوئے انشاءاللہ اجتماع میلاد میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. جو اسلامی بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں, وہ بھی اپنے جدول بنا لیں کہ انشاءاللہ وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں مدنی چینل کے ذریعے خوب ذکر رسول کریں گی, خوب جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گی, تو خوشبودار کر کے گھروں کو سجا کر انشاءاللہ خوب درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے, اور پھر مدنی قافلے میں بھی تو سفر کرنا ہے نا, 10-11-12 کو انشاءاللہ کریا گاؤں گاؤں جا کر انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند کریں گے انشاءاللہ. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, آقا اکبر کی آمد انشاءاللہ. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب خوب سنتوں کو بھی عام کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے, اپنا مدنی ہتھیار نکال لیں, نکالیں. فیضان مسواک, فیضان مسواک, فیضان مسواک. انشاءاللہ اس مسواک کی سنت پر بھی ہم کو عمل مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے تو ماہ مسواک منایا جائے. انشاءاللہ خوب اس مسواک کو عام کریں گے. کہ مفتی امجد علی آدمی لکھتے ہیں, مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا, جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں, منہ صاف کرتی, مسوڑے کو مضبوط بناتی, بینائی بڑھاتی, بلغم دور کرتی, منہ کی بدبو ختم کرتی, سنت کے موافق ہے, فرشتے خوش ہوتے ہیں, رب راضی ہوتا ہے, نیکی بڑھاتی ہے, اور میدا درست کرتی ہے. سبحان اللہ. اس مسواک جو ہے, مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو, مسواک کی موٹائی چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو, مسواک ایک بالی سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس میں شیطان بیٹھتا ہے, اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں مسوڑوں کے درمیان گیپ کر باعث بنتے ہیں, مسواک تازہ ہو تو خوب ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے, دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے, جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے, ہر بار دھو لیجئے, اور پہلے سیدھی طرف اوپر کے دانتوں میں, پھر الٹی طرف اوپر کے دانتوں میں, پھر سیدھی طرف نیچے کے, پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجئے. مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے, تو مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے, البتہ سنت موقعہ اسی وقت ہے جب منہ میں بدبو ہو, اور جب یہ مسواک چھوٹی ہو جائے یعنی اتنی چھوٹی ہو جائے کہ پکڑ میں نہ آئے تو اسے پھینک مت دیجئے, کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے, کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے, دفن کر دیجئے, یا پتھر وغیرہ باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجئے. تو اللہ کرے ہمیں سنتوں سے بھی پیار ہو جائے, کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. خوب خوب عمل کیجئے, اللہ توفیق دے

لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ عز و جل ماہ میلاد کے مدنی مذاکروں کی دھوم دھام ہے. ماہ میلاد کے ان مدنی مذاکروں میں تمام ذمہ داران دعوت اسلامی پابندی وقت کے ساتھ اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں. انشاءاللہ 2010 دسمبر بروز ہفتہ بزرگیہ اوبی وین چشمہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا اور پاک صحابی کابینہ اور اسی طرح ڈیرہ اہل یار ضلع جعفر آباد بلوچستان پاک فیضی کابینہ کی شرکت ہوگی. یاد رہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت 7:30 بجے ہے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں 3 دن کے تربیتی اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ عز و جل 11, 12, 13 دسمبر اتوار پیر منگل سیرانی کابینات اور اسی طرح 16, 17, 18 دسمبر جمعہ ہفتہ اتوار گجرات پنجاب پاک نعیمی کابینہ کے عاشقان میلاد ماہ میلاد کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں 3 دن کے تربیتی اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے. تمام ذمہ داران دعوت اسلامی کوشش فرمائیں کہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی حاضری کو یقینی بنائیں. 41 دن کے مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس کے والد سے ساتھ مائیے. ذیلی حلقے میں 12 مدنی کام کرنے کا طریقہ کار اور ان کا نفاذ، مدنی دست کا طریقہ، انفرادی کوشش کا طریقہ اور مزید مدنی کاموں کی تربیت سے مالا مال، بالخصوص ذمہ داران دعوت اسلامی کے لیے 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس 15 ربیع الاول سے یعنی 15 دسمبر 2016 سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شروع ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح 63 دن کا مدنی تربیت کورس کا سلسلہ بھی ہے. 15 ربیع الاول بمطابق 15 دسمبر سے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اس کورس میں نماز سے متعلقہ مسائل، مدنی قاعدہ، ناظرہ قرآن پاک، وضو، غسل، ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں کی مدنی تربیت، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت پر مشتمل سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا. یہ کورس پاکستان کے ان شہروں میں ہونا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، زمزم نگر، حیدر آباد، کوئٹہ، سکھر، خانپور، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، سردار آباد، فیصل آباد، گلزار طیبہ، سرگودا، لیا، جوہر ٹاؤن، مرکز الاولیاء لاہور، گجرانوالہ، اسلام آباد، جہلم، میرپور کشمیر، پشاور، سجاول باب الاسلام سندھ، ان شہروں میں انشاءاللہ یہ 63 دن کا مدنی تربیت کورس کا سلسلہ ہوگا. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجیے. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرمائیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ نور والا چہرہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے سنیے. بچی نے جب کنویں میں تھوکا تو کیا ہوا؟ عاشقان درود و سلام کے لیے ایک بہترین انعام، نور والا چہرہ. نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے 8 حیرت انگیز کمالات. اونٹنی بول اٹھی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ نوری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اور بیمار اونٹ یا بکری، ویڈیو گیمز کے عادی کی قسمت کیسی چمکی، ویڈیو گیمز سے ہونے والی بیماریاں، ویڈیو گیمز کی نحوست کے 14 عبرتناک واقعات، اور اس کے علاوہ مزید معلومات کی حاصل کرنے کے لیے امین اہل سنت کا رسالہ نور والا چہرہ کا خود بھی مطالعہ کیجئے۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم بھی کیجئے۔ اس کا بڑا سائز 15 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے۔ یاد رہے کہ اس رسالے کا خود بھی مطالعہ کرنا ہے، گھر گھر اس کو تقسیم بھی کرنا ہے۔ الحمدللہ عزوجل مجلس تراجم کی طرف سے اس رسالے کا 12 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں: انگلش، جرمن، ہندی، گجراتی، بنگالی، سندھی، پشتو وغیرہ۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کتاب نیکیاں برباد ہونے سے بچائیے، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے نیکیوں کو برباد ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ چار قسم کے لوگ، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، مال حرام سے نجات کا طریقہ، نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے۔ 30 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے۔ اسی طرح کتاب سیرت رسول عربی، اس میں آپ پڑھ سکیں گے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات و واقعات پر مشتمل مدنی گلدستہ۔ یہ 315 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے۔ یاد رہے کہ قیمتیں بیان کی گئیں، یہ صرف پاکستان میں رہنے والوں کے لیے، دیگر ممالک والے اپنے اپنے حساب سے خرید فرمائیں۔ اب انشاءاللہ شاء اللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی، سنت بھر حلقے بھی لگائے جائیں گے۔ آج سنت بھر حلقوں میں جو بیان ہے، مسواک کی سنتیں اور آداب، یہ 163 مدنی پھول کے مثالے سے بیان کی جائیں گی، اور دعا میں کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا مدنی پنسولہ کے صفحہ نمبر 207 سے یاد کرائی جائے گی۔ اسی طرح آئندہ ہفتے میں والے سنت و برے اجتماع میں جو مدنی حلقے لگیں گے، اس میں تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کے 19 مدنی پھول، یہ 163 مدنی پھول مثالے کے صفحہ نمبر 10 سے بیان کیے جائیں گے، اور دعا میں شکریہ ادا کرنے کی دعا مدنی منصورہ کے صفحہ نمبر 207 سے یاد کرائی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آنے والے اتوار کو بڑی رات ہے، انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول انشاءاللہ 7:30 ہی آج کل عشاء کی جماعت ہو رہی ہے، تو عشاء کی نماز انشاءاللہ 7:30 ادا کی جائے گی، اور 7:30 عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ جلوس میلاد، مدنی مذاکرہ، اجتماع ذکر و نعت، امیر علیہ سنت کے مدنی پھول، نگران شورا کے مدنی پھول انشاءاللہ، تو یہ ساری رات انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر انشاءاللہ صبح بہارہ کا استقبال بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو بڑے پرکیف وہ مناظر معاملات جو باب المدینہ کے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اتوار تو ویسے ہی چھٹی ہو گئی ہماری الحمدللہ، تو جو یہاں پر وقت گزارنا ہے تو جلدی جلدی آ جائیں تاکہ پرکیف مناظر میں، معاملات میں ہم شامل رہیں، اور انشاءاللہ اتوار کو صبح تقریباً 9 عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تبرکات کی زیارت بھی ہوگی انشاءاللہ، 500 سے زائد تبرکات، یہ تو کنفرم ہے، اور امید ہے کہ مزید 100-150 اور بھی اضافہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ تبرکات کی زیارت بھی ہوگی۔ پھر دوپہر کے بعد جلوس جو مختلف مقامات پر سلسلہ رہتا ہے، انشاءاللہ جلوس میلاد کا سلسلہ ہوگا، اور یہ سارے جلوس اپنے اپنے مقامات پر جا کر مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند کر کے نماز عصر یہیں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد یہاں دعا بھی ہوتی ہے، اور دعا کے بعد پہ مغرب کے بعد بھی انشاءاللہ بیان، تو یوں انشاءاللہ 13ویں شب کو بھی یہاں جشن ولادت کا گویا شکرانہ ادا کیا جائے گا انشاءاللہ۔

یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اے میرے مالک میرے پروردگار، سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار، آج ہم لاچار ہیں مجبور ہیں، زندہ رہ کر زندگی سے دور ہیں، آ پڑی کشتی ہماری منجھار میں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے دربار میں، ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں تجھ سے دعا، دیکھیے ہوتا ہے اب انجام کیا، یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء، اے ہمارے غوث اعظم کے پروردگار، اے داتا حضور علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مالک، اے خواجہ غریب نواز کو نوازنے والے مولا، اے ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے خدائے مہربان، اے ہمارے پیارے امیر اہل سنت کے مالک و مولا، اے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، تنگ دستوں کو فراخ دست کرنے والے، بے روزگاروں کو حلال روزی دینے والے، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا، تیرے بندے حاضر ہیں مولا، گناہوں سے لتھڑے گندے گندے کالے کالے ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کیے حاضر ہیں مولا، کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، میں وہی بدکار ہوں، کر دے کرم، گو ذلیل و خوار ہوں، کر دے کرم، حاضر دربار ہوں مولا، کر دے کرم، مفلس و ناچار ہوں، کر دے کرم، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں مولا، کر دے کرم، پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہوں مولا، کر دے کرم، بیماریوں سے تنگ آ چکا ہوں مولا، کر دے کرم، قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں مولا، کر دے کرم، گناہوں سے لتڑا ہوا ہوں مولا، کر دے کرم، نیک بننا چاہتا ہوں مولا، کر دے کرم، نمازی بننا چاہتا ہوں مولا، کر دے کرم، تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہوں مولا، کر دے کرم، نیک بننا چاہتا ہوں مولا، کر دے کرم، حاضر دربار ہوں، کر دے کرم، کر دے کرم مولا، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں مولا، اپنے نام اعمال پر تو جب نظر پڑتی ہے اے اللہ، اداسی ہی اداسی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، گناہوں سے لتڑا گندا کالا نام اعمال ہے مولا، دعوت اسلامی کے اجتماع میں حاضر ہوں اے مولا، شرمندہ ہوں، عمر غفلت میں گزار دے مولا، نام اعمال میں گناہ ہی گناہ مولا، صبح شام رات دن لوگوں کے سامنے چھپ کر مولا گناہ گناہ مولا نفس و شیطان کا مارا ہوا ہوں مولا رات دن گناہوں میں گزار چکا ہوں مولا اب تو دنیا سے جانے کا وقت آ چکا قبر میں اترنے کا وقت آ چکا ہمارا کیا بنے گا مولا ہمارا کیا بنے گا مولا گر کرم نہ ہوا برباد ہو جائیں گے مولا کل تو نے نظر رحمت نہ کی مولا کہیں کے نہ رہیں گے اے مالک و مولا اے مالک و مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا اس نیک بندے کا اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ مولا اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا بخش دے ہمیں اے اللہ سے راضی ہو جا مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے مولا ہمیں معاف کر دے ہم بہت کمزور ہیں مولا ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے اے اللہ اگر اسی طرح مر گئے ہمارا کیا بنے گا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا مولا ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں نیک بنا دے مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں مولا نیک بنا دے سنتوں کا عامل بنا دے یا اللہ اے اللہ سنتوں کا مبلغ بنا دے نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لے یا اللہ آج اگر گناہوں کا کوئی بھی ایسا سبب بنتا ہے ہم بچ نہیں پاتے مولا ایمان کیسی سلامت رکھ سکیں گے مولا ایمان کیسی سلامت رکھ سکیں گے اگر نزا کے وقت شیطان نے حملہ کیا ہمارا ایمان برباد ہو گیا ہمارا کیا بنے گا مولا ہمارا ایمان سلامت رکھنا اے مولا ہمارا ایمان سلامت رکھنا لمحہ بھر بھی یہ ایمان اس سے جدا نہ ہو اے اللہ ہم مومن مرے ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے اے اللہ ہم قبر میں بھی ایمان کے ساتھ جائے مولا بس ہماری موت بھی اچھی ہو قبر بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی کر دے مولا آخرت بھی اچھی کر دے یا اللہ وہاں کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لے بس بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کر دے بلا حساب جزے یا اللہ اس مبارک مہینے کا واسطہ آنے والی مبارک رات کا واسطہ پیارے آقا جس گھڑی دنیا میں تشریف لائے اے اللہ اس سہانی گھڑی کا واسطہ اے اللہ تجھے آقا کے پیارے پیارے سجدوں کا واسطہ آقا کی پیاری پیاری تلاوت کا واسطہ یا اللہ آقا کے چمکدار دانتوں کا واسطہ یا اللہ آقا کی پیاری پیاری سنت مسواک شریف کا واسطہ اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا دے گھر بار کو نیک بنا دے سب پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ تین دن کے تربیتی اجتماع میں حاضر ہیں سینکڑوں عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہیں مدنی چینل پہ نہ جانے کہاں کہاں ہیں اے اللہ ان میں جو بیمار آئے ہیں ان کو شفا دے دے یا اللہ جو کمر کے درد جوڑوں کے درد ٹی بی کینسر سر کے درد آنکھوں کی تکلیف کانوں کی تکلیف طرح طرح کے امراض لے کر جو آئے ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے یا اللہ کرم کر دے مولا ان کو شفا عطا کر دے ان کے سارے مریضوں کو بھی اچھا کر دے جو ان کے گھروں میں بیمار پڑے ہیں اللہ ان کو بھی اچھا کر دے سب کو شفا عطا کر دے سب کو شفا عطا کر دے سب کی جملہ پریشانیاں دور کر دے تنگ دستیاں بے روزگاریاں گھریلو ناچاقیاں بے جا مقدمے بازیاں بے اولادگیاں رشتوں کی رکاوٹیں مولا کرم کر دے سب پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ ان کی خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے سب کو رحمتوں کی برکتوں کی بارش نازل فرما دے، سب پر رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ، عالم اسلام کی خیر فرما، سلامتی عطا فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، جشن ولادت کی جو خوشیوں کے ایام ہیں، اس میں عاشقان رسول کی حفاظت فرما، جلوس ملا جہاں جہاں گزرے سب کی حفاظت فرما، اجتماع ذکر و ناد، محفل ناد، تمام سنی علماء کے جلسے سب کی حفاظت فرما، سب پر خیر فرما، سب کو خیر فرما، اور اس بارہویں شریف کی برکتوں سے ہمیں اور عالم اسلام کو مالا مال فرما. یا اللہ، ہمارے سارے جائز حاجات کو پیارے محبوب کے صدقے پورا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آ کر گئے، آ کر گئے مصطفیٰ، آ گئے، آ کر گئے، آ کر گئے مصطفیٰ، آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ. اے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس گانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، جس گانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، اس دل پہ روز ساحت پہ لاکھوں سلام. آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے. بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، بزم کونین میں ہر طرف شور گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، آ گئے، آ گئے، آ گئے. غوثِ اعظم امام مرتضیٰ بنو کا جلوہ ہے، شان قدرت پہ آنکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك